It is the love of my life, my best friend and true companion. It never lets me down, but gives me strength when times get rough. Like a beloved shield, it withstands all blows of my enemies. Like an all-seeing eye, it reveals a purer world and makes me shiver. It makes me face the truth. It is my precious treasure. I should bury it deep so no one can steal it. When I need to escape, it is my hideaway, my shelter. It saved my life so many times. My great savior, I owe you so much. It is a universal language. It is my muse and mentor writing the soundtrack of my life. It is war and peace at once. It unites me with the world and makes my heart beat faster. Music is who I am. Now, sit back and listen. Rock and Roll FM canlı yayını başlıyor. Arkanıza yaslanın ve kendinizi müziğe bırakın. Rock and Roll FM. Rock'n'Roll FM'de Yol Şarkıları. Hazırlayan ve sunan Geronimo Yalnız Kartal. Ben Geronimo Yalnız Kartal. Rock'n'Roll FM'in yeni programı Yol Şarkıları'nda sizlerle beraberiz. Yolculuk adından anlaşılacağı üzere bitip tükenmeyen sonsuz bir devinim aslında. Biz de bu program serisinde sizlere hem içerisinde yol hikayeleri barındıran hem de yolculuk sırasında bizi iyi hissettirecek olan parçalardan seçkiler sunmaya çalışacağız. Bu fazla sözü uzatmak istemiyorum yol şarkıları programlarında. Arda arda çalmayı tercih ediyorum. Johnny Cash bestesiyle başlayacağız. Ardından bütün hayatı boyu yollarda geçmiş protest folk şarkıcısı Woody Guthrie'den, daha sonra bizi anılarımıza götürecek olan bir hikaye barındıran parça ve Amerika grubuyla devam edeceğiz. Thank you. I'm blowing down this road, dusty road. I'm a blowing down this old dusty road. I'm a blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow, blow, blow, and I ain't gonna be treated this way. They say I'm a Dust Bowl refugee. Yes, they say I'm a Dust Bowl refugee. They say I'm a Dust Bowl refugee, Lord, Lord, but I ain't gonna be treated this way. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day, Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet. Yes, your $2 shoe hurts my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Plus rapide que son ombre, et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc. De personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir. You can remember your name. can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Yol Şarkıları programının bu ilk bölümünde şimdi sırada Country Road Take Me Home John Denver, arkasından Allman Brothers Band Midnight Rider, daha sonra Kenneth Heath On The Road Again ve Doobie Brothers'ın tam bir yol şarkısı olan Long Train Running yer alacak. Dinlemeye devam ediyoruz. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. In my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning. Country roads, country roads.

Evet, Doobie Brothers'tan Long Train Running'i dinledik. Şimdi sırada ilk önce Call Me The Breeze isimli parçasıyla efsanevi G.G. Cale gelecek. Hemen ardından The Hollies grubu Long Cool Woman in a Black Dress'le ve bir sonrasında efsane grup Creedence Clearwater Revival yine efsane parçaları Fortune Son ve bu anonsun son parçası olarak da Chris Norman'ın şahane bir parçası gelecek, Gypsy Queen. Rock'n'Roll FM'de yol şarkıları devam ediyor. Call me the breeze, rolling down the road. side. Where do you go, my gypsy queen? Then I hear her voice as she starts to sing with a haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen. Chris Norman'ın harika parçası Gypsy Queen'i dinledik. Chris Norman döneminde Suzy Quatro'yla da güzel çalışmalara imza atmış başarılı bir müzisyen. Şimdi sırada iki parça var yine ard arda. Önce Smokey'den efsane parça I'll Meet You at Midnight, ardından yine Venus Shocking Blue'nun efsane parçası Rock'n'Roll FM'de Yol Şarkıları. Summer evening on the Champs-Élysées, secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Call the night they met was warm with laughter. midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight. Evet, Yol Şarkıları programının birinci bölümünün son parçasına geldi sıra. Efsane bir grup, efsane bir parçayla ve ritimle veda edeceğiz. Bu aynı zamanda sonraki programlarında bir öncüsü, yol göstericisi olacaktır bize. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sweet Ballroom Blitz.